reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Bez porozumienia zakończyły się rozmowy w sprawie warunków połączenia katowickiego holdingu węglowego z Polską Grupą Górniczą. W niektórych punktach jest zbliżenie. Aktywiści Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze protestowali przeciwko masowej wycince drzew w Warszawie. Był tutaj piękny zielony skwer, w tej chwili jest puste pole. Kreml nic nie wie o planach normalizacji stosunków z Kijowem. Moskwa wydała specjalne oświadczenie. Bez porozumienia w sprawie połączenia katowickiego holdingu węglowego z Polską Grupą Górniczą. Po 5 godzinach rozmów związkowców z władzami spółek nie udało się wypracować kompromisu. Choć są postępy, mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski. Końcowego porozumienia nie uzyskaliśmy. W niektórych punktach jest zbliżenie, w niektórych nie ma tego zbliżenia, więc będziemy te rozmowy kontynuowali. Zobowiązaliśmy się do tego, że nie będziemy o szczegółach mówili, bo to będzie według obu stron utrudniało później rozmowę. W połowie spotkania związkowcy z PGG opuścili salę rozmów. Według nieoficjalnych informacji strony związkowej sporne są m.in. kwestie płacowe, ponieważ po przejściu do PGG miałyby zmniejszyć się średnie wynagrodzenia pracowników holdingu. Resort energii podkreśla, że porozumienie powinno zostać zawarte do 1 kwietnia. Wtedy spółki mają zostać połączone. Społecznicy, ekolodzy i samorządowcy alarmują. Na potęgę wycinane są drzewa. Od stycznia obowiązują nowe przepisy. Pozwalają one na wycinkę, jeżeli drzewo znajduje się na prywatnej posesji i właściciel nie prowadzi na niej działalności gospodarczej. Przeciwko temu pod hasłem Polska w trocinach protestowało w Warszawie Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Jak mówi jeden z jego członków, Jan Mencfel, tylko w sobotę w centrum stolicy wycięto kilkanaście drzew przed jednym z urzędów. Był tutaj piękny zielony skwer, pełen drzew, krzewów. W tej chwili jest puste pole, klepisko pełne błota i lodu i widać tylko ucięte pnie tych drzew. Właściciel skorzystał z nowego prawa, tak zwanego Lex Szyszko, które zostało wprowadzone od tego roku. A w Krakowie urzędnicy codziennie odbierają telefony od mieszkańców, którzy zgłaszają prywatne wycinki, mówi Ewa Olszowska-Dej z krakowskiego magistratu. No takie z ostatnich dni to na osiedlu Ruczej na przykład. Tam może zostać wyciętych około 500 drzew. Przy czym na 100 myśmy swego czasu, jeszcze według starej ustawy, nie wydali zgody na wycinkę. A to jest osoba fizyczna, więc w tym momencie może wyciąć. Ale wiceminister środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski przypomina, że ustawa miała uprościć przepisy, bo wcześniej właściciel posesji musiał miesiącami starać się o zgodę. Przepisy odnośnie usuwania drzew i krzewów, te obowiązujące od kilkudziesięciu lat w Polsce, zawsze budziły duże kontrowersje. Ustawa jeszcze normuje jedną bardzo ważną rzecz, a mianowicie osoba nieświadoma, że decyzja na usunięcie drzew jest konieczna w danym przypadku, wycięła drzewo, następnie nałożono na nią horrendalne kary, których nie była w stanie praktycznie spłacać. Na razie resort środowiska nie rozważa zaostrzenia przepisów. Władze Rosji zdziwione doniesieniami o planach uregulowania stosunków z Ukrainą. Specjalne oświadczenie w sprawie rzekomej normalizacji stosunków Moskwy z Kijowem przekazał dziennikarzom rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow oświadczył, że nic mu nie wiadomo o propozycjach dotyczących Krymu, Donbasu i sankcji, które miał przygotować ukraiński deputowany Andriy Jatriomienko. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Według gazety New York Times propozycje przygotowane przez Artiomienkę miały zostać przekazane zdymisjonowanemu tydzień temu doradcy Białego Domu generałowi Michaelowi Flynnowi. Zdaniem amerykańskiego dziennika projekt ukraińskiego dyplomaty uzyskał wstępną akceptację w Moskwie i Waszyngtonie. Tymczasem rzecznik Kremla stwierdził, że nic na ten temat nie wie. Dmitrij Pieskow określił część propozycji z tzw. planu Artiomienki jako absurdalne. Agencja RIA Nowości przypomniała, że projekt ukraińskiego deputowanego zakładał m.in. wycofanie wojsk rosyjskich z Donbasu, przekazanie Krymu w dzierżawę Federacji Rosyjskiej na okres od 30 do 50 lat i po upływie tego czasu przeprowadzenie referendum, które ostatecznie określi status półwyspu. Kwestię dzierżawy Krymu skomentował także szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow, mówiąc, że Rosja sama od siebie nie może niczego dzierżawić. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Największy jacht świata zatrzymany przez władze Gibraltaru, a właścicielem jednostki jest rosyjski miliarder Andriej Milniczenko. Jak informuje administracja zamorskiego terytorium brytyjskiego, ma on prawie 15 milionów euro długu wobec stoczni, która zbudowała jacht. Kosztowało to prawie 400 milionów euro. Jacht został zbudowany w niemieckiej stoczni Nowy Skruk. W styczniu na jej konto miała wpłynąć ostatnia rata, prawie 10 milionów euro. Oprócz niej stocznia domaga się 4,5 miliona euro za opóźnienia w płatnościach podwykonawcom i za zmiany projektu w trakcie konstrukcji jachtu. Wiedząc, że Sailing Yacht A będzie cumował na Gibraltarze, stocznia wynajęła tam adwokatów, którzy złożyli do sądu skargę i zażądali zatrzymania jachtu. Jednostka została zwodowana w październiku, ma 143 metry długości i łącznie z masztami prawie 100 metrów wysokości. Liczy 54 członków załogi i może gościć 20 pasażerów. Autorem projektu jest renomowany francuski architekt i designer Philippe Starck. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Jutro pochmurno i deszczowo, najmocniej będzie padać na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 9 na Dolnym Śląsku. Do popołudnia na wybrzeżu silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Na relacje z Wenecji zapraszam w środę w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na premierę limitowanej edycji. Spektakularny Jaguar XE. 200 koni mechanicznych, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, do tego 3 lata serwisu i 5 lat gwarancji w cenie. A skoro mowa o cenie, zyskaj 25 tysięcy złotych i wybierz jeden z 50 samochodów dostępnych od ręki. Jaguar XE z bogatym wyposażeniem. Już od 167 tysięcy złotych. Zapraszamy do autoryzowanych salonów oraz na jaguar.pl. Początek tygodnia to początek okazji. Bo w Lidlu zawsze od poniedziałku są mega, mega okazje z niebieskiej gazetki. Bo już teraz świeże mięso z indyka do 35% taniej. Tak, do 35% taniej. Między innymi filet z piersi indyka. Jedynie 14,79 za 800 gramów. Tylko 14,79. Regulamin promocji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netio. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl. Lub zadzwoń 800-800-200. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Dobry wieczór Państwu! Zdążyliśmy się już przywitać kilka minut temu, więc może Państwo są nieprzygotowani na to, że jesteśmy już na antenie, więc zróbmy to raz jeszcze. Dobry wieczór Państwu! Za nami uroczysta premiera teledysku do piosenki Czarna Madonna, Organka. Jak wrażenia? Na antenie pragnę powitać odtwórczyni roli głównej, Kora jest z nami. Ewa Piaskowska, współtwórczyni scenariusza. I Jerzy Skolimowski, reżyser. A na wyciągnięcie ręki w zasięgu wzroku jest ten, który za chwilę kolejny raz pojawi się na tej scenie. I ten kolejny raz powoduje, że zapowiedź jest dość trudna, ponieważ co tu jeszcze powiedzieć, co nie zostało powiedziane. Zatem skupmy się na emocjach, bo wszystko inne jest w jego piosenkach. Teksty, prawda, rzeczy trudne, ważne, ale też i te miłe i przyjemne. Rozmawialiśmy o tym przed chwilą na antenie, a teraz właśnie chcę, by w roli głównej były już emocje, bo pomyślałam, że tak właśnie go przedstawię. Czasem dobrze jest pomyśleć, że najlepszą rzeczą w życiu jest rock and roll. I on potrafi o tym przypomnieć. Przed wami Odganek! Jestem niedorozwinięty, jak chybiony prezent na gwiazdkę. Nie mam wszystkiego, czego chcę, a chcę wszystkiego, więc wszystko mi jedno. Być nie muszę chcieć, bo jestem i tak. I pozornie nie mam wyjścia. Ważne, żeby chciał kto inny. Zawsze uczyłem się dobrze i dużo. Tak dużo, że więcej nie pamiętam. Najlepiej umiem robić to, co niepotrzebne. Tego, co potrzebne, lepiej, żebym nie robił. Myślę, że mówię za mało i nie wtedy, kiedy trzeba. Wtedy, kiedy trzeba, nie mówię nic. Lepiej nic nie mówić, gdy braknie słów, bo można powiedzieć za dużo. Z domu jestem dobrze wychowany, uśmiecham się szczerze. Potrafię też obejść się z widelcem. Nóż mam w kieszeni. Noszę dobre ubrania, mam modną fryzurę i w ogóle jestem atrakcyjny. Jak ceny pod koniec lata. Jestem zdrowy, papierosów nie palę, ale i tak jestem bierny. Od północy do południa bywam zajęty. Od wschodu do zachodu mniej. Wolny nie bywam nigdzie. Oraz piękny panie, ludzie na mieście mówią na mnie organek. W sercu ubrane, na palcu pierścień. Jak to się stało, opowiem wam wreszcie tak. Gitarę kupiłem, gdy nasze lat miałem, że muszę w drogę, już wtedy wiedziałem. Matka mi dała różaniec do ręki, a ojciec po ojcu został nóż. Chciałem żyć jak wy, jak wyjeżdżałem, były psy. Kiciot mnie ciągnął do miasta, jeźdź tak szeptał mi. Polną drogą ze siedem dnia słońce szło po niebie, koło prosto ja. Lato tego roku było takie ciepłe, lato tego roku było jak piekle, tak. Narostał i dróg, stał już ten człowiek. Nie wiedziałem w lewo, w prawo, pójdę się dowiem. Słońce się miało już ku zachodowi, gdy on obrócił do mnie twarz. Gdzie mu twarz? Nigdy nie chciałem żyć jak wy, jak wyjeżdżały były psy. Kiczot mnie ciągnął do miasta i jest tak szeptał mi. Bądź chłopcze do mnie, ja wskażę ci drogę. Wolny masz wybór, więc się nie podpowiem. Zastanów się chwilę, zastanów dobrze. Raz na nią wejdziesz, to już się nie cofniesz. Do słabej kariery ja drogę ci wskażę. Do życia, jakim każdy by marzył. W najlepszych salach będziesz grał plusa. W zamian potrzebna twoja dusza. Nigdy nie chciałem żyć jak wyjeżdżał. cyganek. Teraz się trzymam mianę, a nawet i pozostał tylko plicht. Czyli nieć. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Dobry wieczór, ogromnie się cieszę, że mogliśmy się dzisiaj tutaj spotkać. Naprawdę w tak wspaniałym towarzystwie. To jest dla mnie bardzo wyjątkowy dzień, wyjątkowy wieczór. No i mam nadzieję, że dla Państwa też. Dziękuję. Chciałem przedstawić muzyków. Muzyków dzisiejszego wieczora. Adam Staszewski na basie. Tomasz Lewandowski na klawiszach. I Robert Markiewicz na bębna. Zagramy teraz piosenkę z nowej płyty. Wiosna to taki wymowny tytuł. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię trafię. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, dlaczego płaczę. I znowu nauczę się wrócę. Znów jest więcej dnia. A nasze ciała są krótsze. A mi jest więcej dnia. Wiosną ulicy nie są wcale takie złe. Utą się wrzody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mniej śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu na co się krócze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej nas. Jesteśmy pięknie. Jesteśmy piękni. 30-letni. I znowu wiosna, wiosna, wiosna wokół nas. I znowu wiosną, wiosną najlepiej tracę czas. Wiosną mi mówisz, że gubisz swój wdzięk. O nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest bliska. Ach, leżymy na wodzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a mi jest więcej nas. Yeah! Dziękuję bardzo. Pomyśleliśmy sobie, że zagramy nie tylko nową płytę, ale też starą, ponieważ ją bardzo lubimy. I chcieliśmy przypomnieć. Tak? Bardzo się cieszę. To kolega to był. Twój syn, jak wrócił tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn, co tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn, co tak długo ręce mył. Oj, synku, coś w piecu palił, co koszula i spodnie nowe w proch. Coś w wieczu palił co, coś ty synku zrobił co. Coś w wieczu palił co, coś ty synku zrobił co. Wow, a matka, dziewczyna, tu chmić. Złamała się, pół nie chciała iść. Dziewczyna, tu chmić, mamo. Fuuu, złamana w lesie śpi. Dziewczyna, tu chmić, mamo. Fuuu, złamana w lesie śpi. Piosenka, o której bardzo wiele się zaczęło. Zaczęło się to, że pomyślałem sobie, że w sumie to jestem głupi. Bo ja się ciągle niczego nowego nie uczę. I o tym jest ta piosenka. Głupia ona, nie głupia, dziadli miał z niego. Ojciec dał pieniędzy, dał co miał. Pomiędzy niebem, piekłem ziemią ojciec dał. Łóżko wstał i kazał przyjść mu. Masz tu synku, masz tu mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze, dobrze mówił, zaraz potem zmówił ksiądz pacierze, niechaj pokój będzie z nim. Niech będzie, niech już będzie, co ma być to będzie. Kilka potę wziąłem i spłonąłem w tym. Na szczęście głupi ja, głupi ja jej chłop. Nie głupia ona. O nieszczęście miałem, gdy spotkałem ją nareszcie najpiękniejszą. Wiecie, głupi ja, głupi ja jej chłop. Nie głupia ona, nie, nie głupia prawie nie miał. Póki miał pieniędzy, to nie było między tylko. Baba diabli miąc to jest. I pieniędzy było mało jędzy. Miłość stała się skończyła, poszła w dziad. Miłość stała warta tych pieniędzy. Co mój ojciec nędzy z ciała spotu z łez. Takie życie ile włożysz tyle. Potem masz położysz to na wadze jest. Hey! Głupi ja, głupi ja jej chłop. Nie głupia ona, nie. zgarbiany ignor. Głupi ja, głupi ja jej chłop, nie głupia ona, nie głupia. Diabli, ja! Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. My gramy w ogóle takie ballady i romanse trochę w ogóle ogólnie. Tak jak w życiu, no powiedzmy, o śmierci, o życiu, o miłości. To nas wszystkich dotyczy, więc o tym sobie piszemy. Teraz zaśpiewam teraz taką piosenkę, to jest również z pierwszej płyty, ale w innym wydaniu. Styl dosyć filmowy, ale nie miał hamulców, był trochę nerwowy. Ja jestem spokojny, nerwo mam ze stali. Chociaż krew mi buksuje, a serce mi wali. Nie mam pieniędzy, wiary w cokolwiek. Chodzę wciąż kółko, co roku wolniej. Mam już pieniądze, ale wiary w cokolwiek nie. Chodzę wciąż w kółko, co roku wolniej. Nazywam się Organek i mam się zurane. To tylko chwila, ale jest dosyć ciężka. Czterdziestka piątka, waży kilo 20. Warto być kimś, ale czy sobą? Uniosę ten ciężar i zacznę na nowo. Znowu się biłem, krew na umywalce. Moralne zwycięstwo, połamane palce. Znowu się biłem, krew na umywalce. Moralne zwycięstwo, połamane palce. Daję. Nazywam się Organek i mam sens udany. Kolejny raz o sobie. Sam cytuję samego siebie, ale takie czasy. To jest piosenka również z nowej płyty. I tę piosenkę bardzo lubię, muszę powiedzieć, osobiście. Kochana ma, to dłużej nie może już trwać. Zabiję was, a prochy niech zabierze wiatr. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Każdej nocy, kiedy nie macie, ja wy, jak ten pies, co zrobić ma, tak przecież jest. I nawet nie ma dokąd pójść, ulicy takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Ostatni raz w oczy mi spójrz, nie bądź zła. To już czas, odejdzie niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko co mam. Każdej nocy, kiedy nie ma cię, ja wyję jak ten pies, co zrobić mam. Tak przecież nie. I nawet nie ma dokąd pójść, ulice takie brudne, złe, a na nich tylko ty. Pamiętasz noce, kiedy mogliśmy spać? Byłaś mi jak siostra, a ja byłem ci jak brat. Zabiję was, niech jego prochy weźmie wiatr. To jedno ty. Oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg przystał za i czysty był i grzech. A piękny był, a smutny coś. I w knajpach ciągle się tylko bił. Mówiła mu, soleando. Ty nigdy nie, nie będziesz mój. Czarną jak włos masz duszę pnia. Do lustra pił w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Pali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk w głowie śpi. Przez czarne oczy, no widać go. Spójrz, mówię, wkrótce otruję go. Mówiłam mu, mój italiano. Czy nigdy nie, nie będziesz mój. W głowie jest czarny pająk, czarna wdowa, twoją panią jest tylko ona, ona nie jest. Czarna wdowa, twoją panią jest tylko ona, ona nie jest. Czarna wdowa, twoją panią jest tylko ona. Nothing was about to happen. The next thing I saw was Albert's claw. He would fly right above. He would watch out with love and affection. And affection. Round! king of the parasites. She's the queen to me. We live in the seed at the vaginals, and that's how the story goes. She spoke to me the words of breath. Now where a steward was his man. She pointed at me. Finally to see all the faces beneath were the wolf on a spree. All together, all together. I am the king of the parasites. She's the queen to me. We live in the sea that nobody knows, and that's how the story goes. Now we're crushed you, there was a meadow. Zastygłe czekają. I lubię kobiet, które pachną mydłem. Ich sumienia są czyste, ich nogi są zimne. Tych kobiet trumny są jasne, najchętniej w kolorze ekry. Bo jasne kolory powiększają optycznie.